Aquesta és la música que ens porten els Golpes Bajos. Amb ells iniciem aquesta nova tanda de cançons que són novetats discogràfiques al vostre costat. Des del seu EP, anomenat com ells, del 2014, ens portaven aquesta cançó No mires a los ojos de la gente. Soc Rafael Corbí, això és Musicòpolis, i aquesta cançó que ve a continuació és de Lost Tapes, War in the Netherlands. Benvinguts i benvingudes a Musicòpolis. Presentem-vos les novetats de gent com Lost Tapes, aquestes cintes perdudes amb War in the Netherlands, i continuant amb el més nou que ens porta la Christina Perry. Ella mateixa ens servirà una extraordinària cançó ara mateix des del seu àlbum Hot or Heart. Es diu Burning Gold. Say De Christina Perry hem passat amb el nostre espai a escoltar, ara mateix, el més nou, el senzill més nou que ens porta la Paulina Rubio, des del seu àlbum que es va editar el 2013, el Pau Factor, ens porta ara mateix aquesta cançó, una peça que es diu Lo haré por ti. Mira que bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planar futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizándote a ti te veo más loco que yo, que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón. Sola vez, tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como un hoja al viento, y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada de de nuevo en una sola dirección. Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como loca al viento. Tots a l'escolta de novetats discogràfiques mitjançant el nostre espai, mitjançant Musicòpolis, et presentem aquests nous senzills. Ens acompanyes el dia d'avui en gent com Paulina Rubio o abans també en Christina Perry. El que ve a continuació és el més nou que ens presenta Pat Farrell en la companyia de Bobby Hazen. Anem a ballar una mica amb la seva companyia amb el Dare to Dream. I've had a dream. It's been a long time coming for me. And now it seems it's even better than I hoped it would be. What I want, what I need, ain't exactly where I'm going. What I want, what I need, ain't exactly where I'm going. With our hands in the air and our voices at the top of our lungs, so loud, we have a million people rising up and singing. Fabulosa aquesta companyia i fabulosa aquesta música. És el Dare to Dream amb Pat Farrell i Robbie Hazen. Seguim? Farem amb una cançó que ja us havíem presentat, però en aquest cas amb un remix, el Mambo Remix del tema Adiós, que Ricky Martin ens porta en aquesta ocasió al costat de Nicky Jam. Juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. Voulez-vous coucher mon amour, dites-moi. C'est moi qui appelle partir demain. Il faut t'oublier, je te dis le revoir. Step. quiere hablar. De ti me tengo que escapar. Agonizo poco a poco, descontrolado. Por más que no quiera, tengo que marchar. Yo con fuego no quiero jugar, pero sigo a tu lado. Vivo pensando en ti, dicen que estoy muy mal. Por más que trato, no me puedo alejar. Camino por ahí como un loco mental. Me tienes loco, muy loco. Fantàstica la música de Ricky Martin. Estem ja amb els darrers minuts d'aquest segment de Musicòpolis. Aquest és el més nou de The Crab Apples, des del seu darrer àlbum, un àlbum que porta el nom de Right Here. Ens acompanyen amb la cançó anomenada L'ocell. Don't És la cançó d'aquesta formació de cases amb el, de casa amb el disc enregistrat a Caldes de Montbui de Crab Apples. S'anomena L'Ocell. James Blunt a Musicòpolis. When I Find Love Again, quan torni a trobar l'amor de nou. És una de les cançons, el senzill publicat del seu àlbum Moon Landing. Hey, oh, where can I go when all the roads I take they never lead me home? Hey, oh, I miss you so, but I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes, next time I swear I'll change. When I find love again, when I find love again, I'll be much better than the man I used to be. When I made to break. Hey, oh, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes, next time I swear I'll change. Amb aquesta cançó anem arribant al final d'aquest segment de Musicòpolis. Era la música de James Blunt, When I Find Love Again. Anem a escoltar el darrer de Maldita Nerea. Aquesta cançó es diu Perdona si te llamo amor i ens arriba des del seu àlbum Mira Dentro. Y qué duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos. Entender que tú ya no y que yo sí me quedo aquí sentado. Viendo como un para siempre se convierte en un amor equivocado. A partir de ahora no, no quiero a nadie aquí a mi lado. Ay, ya, ya está, se va entendiendo solo. Es como un huracán dentro de ti que va incendiando todo. Ay, ya, ya está, te llega en un segundo. Se queda en ti, en mí, aquí y ahora. Se acabe el mundo. Y si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido, que no puedes detener aquello que ya está contigo. Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo. Y perdona si te llamo amor, pero yo no lo decido. Dirás lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro. Aunque tú me digas no, yo seré sí. Mis besos serán disparos. Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado. A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado. Todo, ay, ay, ay,